ใครต่อใครก็มองอย่างนั้นไปด้วยกันก็คงไม่นานเท่าไหร่รักกันไปก็แพ้แพ้ให้ความต่างกันอยู่ดีคงจะมีแค่เพียงเรื่องราวพล้ำพลาไปเองมีอยู่จริงแค่ในนิยายแต่คนอย่างฉันไม่คิดเหมือนกันคำว่ารักสำคัญที่ใจอย่าแค่อื่นใดความต่างกันไม่มีความหมายถ้าเราจะรักสักอย่างไม่มีสิ่งไหนขวางทางของเราอะไรที่ว่าหนักมันก็ยังเบาถ้าเรามีความเชื่อใจแค่เธอบอกฉันสักคำว่าเธอจะยังเป็นคนคนนั้นที่ยังเข้าใจคำว่าความต่างไม่เคยทำลายความรักที่มันจริงใจเราต่างคนต่างดีต่อกันคอยห่วงใยใส่ใจผูกพันรักแท้ไม่เปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็พอแล้วใจก็คนอย่างฉันไม่คิดเหมือนกันคำว่ารักสำคัญที่ใจอย่าแค่อื่นใดความต่างกันไม่มีความหมายถ้าเราจะรักสักอย่างไม่มีสิ่งไหนขวางทางของเราอะไรที่ว่าหนักมันก็ยังเบาถ้าเรามีความเชื่อใจแค่เธอบอกฉันสักคำว่าเธอจะยังเป็นคนคนนั้นที่ยังเข้าใจคำความต่างไม่เคยทำลายความรักที่มันจริงใจแค่เธอบอกฉันสักคำว่าเธอจะยังเป็นคนยังเข้าใจคำว่าความต่างไม่เคยทำลายความรักที่มันจริงใจ